اگر پا دے عنوان بانی شروع کئی اللہ لا الہ الا ہو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم بیادق خبری ذکر کی مسئلہ توحید الادلہ نقلیہ اقلیوں یرم ذکر کئی دا کتاب والا قبائلم ذکر کئی جواب دا صفیہ دا اعتراض دا عیسائنم ذکر کئی دا بیا ذکر کئی دا آیت پینزشتم ختم پوری دوے درم سبق دا آیت پینزشتم نا قول اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا مسئلہ توحید بیا بیانی و سرد قیامت ذکر دا پیغمبر ذکر دلائل بیانی نکتی ذکر کئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نسب نامہ پورا بیانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیا دا سوا مور دا سوا عیسیٰ علیہ السلام دا سوا داغو عجز داغو بیوسی اور داغو نتوانی ذکر کی تفصیلی دا ختمی پایت درش پیتم بانی دا درش پیتم نا بان بیان شروع کی گیا دویم قل یا اہل الكتاب تلوش پیتمنا قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم مسئلہ دا توحید یہ پہ سورت بقرہ کی ختمولا او باب دا رسالت شروع کو نمباحلہ ویلیو کنا انکانت لکم الدار الاخر تو عند اللہ دلتوں چی پہ دریو عنوان مسئلہ دا توحید ختم کرا اد رسالت بین شروع کی نو التم مسئلہ دا مباحلی راولا آیت یوش پیتا ایک سر کی فمن حاجک فیہی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین آیت چی خیری ہو دا ختم شو اس قل یا اہل الكتاب تعالی علی کلمتن بیان دا رسالت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کی او غون پا جواب دے اعتراضونی کی خدا مولیان نو کنے پیرانو ڈالا دا امیان دی اعتراضونم بے پا بیکار دی علمی اعتراض پا کنشتے بے دے او دواو یاد رے ہونا دا غیر صحیح جواب ذکر کرے دے مفصل نور تش شکونا شبہے وے جواب قرآن ندے ویلے بلکہ پلیتے اولا بیان کرین معایب پرون میویلو کنے خصم متعنت تے زدیدے احقاق دا حق ندے مقصود صرف زانو چطول و تعلی دا نو ددو جواب بسنگ کئی ددو جواب ددو پا شرمولو باندے بکئی وہ شرموا چی دا خلکون روب ختم شی وہ شرموا چی مخی کتا شی کنا کتو تو دا رواز دا زدیدے دا خرواز ندا تا بہمات ثابت ہے دا رواز ندا ددو جواب سرے ددو جواب پا علمی مسئلو نہیں دد جواب دد پشر مول رسمو دغمانی دد جواب دادے خدا روز نہ دلیلوں تو خم وی آو نداستر سپیر را پر راستر جو لو دے چرنا کی تیری سو اللہ رناشتے او بیا آو نو دلتا خو سی روز نہ دد دد علاج سپیر دے دول اور کا دارو کا متعنت زدیدی دیو جن انت جواب اعتراض خونیشتے او صرف دد زد دو جن خبری کی مخ خڑئی نو داغو پلیتای بیانی قبائل ہو لبین کری دا اہل کتاب او دیر پلیتای لبین کری دی دا اہل کتاب چی شریکی دی پمیند یهودو او دی عیسائیانو کی اصحی تیرازونی داغی جوابونی ذکر کی دا اہل میند میند کیویم آیت نمبر 101 پوری دا 102 نا 101 نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی دا سورت اول نیم ختم شلا سو آیتون لڑلا یو سل یو نیم سورت شو کنا یو آیات باندی نیم سورت سورت بقرہ کیوں نیم سورت مزون دا توحید لگی در او در رسالت اگر پاتی نیم بیا پا جہاد نیم کس آیتون کمولا اگر لگی در او پا بیان دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ در تو مقا انداز دے نیم سورت یو آیات باندی پا بقاصد دے آلیو و علیو بانی پاتی نیم پا مقاصد سانی یو کم سل آیتونا او دلتے جدا کری دی اعتراض پا مسئلہ دا احدو دا مسلمانانو پا شہادت دا مسلمانانو دا میدان نا پا وطلو باندیو اگا جہاد انفاق دوار سر تعلقو نو دوار یو کری دی اپا دی دوار چکم اعتراض کی دا اعتراض جوابی ذکر کرے تفصیلی درے وارے درے زلے ذکر کرے دے چکل ادا جوابون ختم کی صورت بقرہ پا انداز باندے آخر کی بیا فضل کتو سورا خلاصہ ذکر کرے دا آخر کی اور ایک مغا مقاصد ذکر کری دی کم مقاصد بانے کی صورت لگے درے دے آخر کی چی ذکر کری دی ناغی دا ویلی دی اللذین یذکرو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مسألة توحيد آیت یوصل دری میں لکھی 193 میں اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا مسألة رسالت ذکر کرے دا اور بیا مسألة ذکر کرے دا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ آغا کسان ہوئی اخرجو من دیا فالذین هاجروا و اخرجو من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرنانم سیاتهم و لو ادخلنانم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب جہاد ہجرت کی عنده حسن الثواب آخر پیو آیات کی بیا مقاصد تول رہا ہے ذکر لو اسبرو کلک شئی پا مصیبتون کی جہاد و انفاق صابرو یوبل ٹینکائی سوک دن رستون شی منافق رابطو مضبوط کے ذان پا تیارولو دا اسلحاو دا جنگ واتقو اللہ او یرے کہ دا اللہ چرت سستیو نکائی لعلکم تبلیون خواہی چی کامیاب شئی و بچ شئی 200 آیاتونا یو سل یو کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تشریح دا دا لا الہ الا اللہ تفصیل پدریو عنوانونو پدریو شمیتو آیاتونو کی اور بیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل اگر تلورکم پسالیخو آیاتونو کی جواب دے اعتراضونو او پلیتی قبائح دا اہل الكتاب دا یوصل دویمنا جہاد و انفاق پا بیان دا قواعد و تاسیسی و دا جماعت تا پارا اور پینز قیدی ذکر کری اولا قیدا اتقوا اللہ حق تقاتی دا اللہ نو یری گئی سیری دل دوی مقیدوان بی حبل اللہ دا اللہ رسول نصی عمل پا سنت نبی علیہ السلام واتصمو بی حبل اللہ جمیعان قرآن بید سنت نبی علیہ السلام ننزدکی کی ننن پی عمل کی گی مجمل لے ندیو جنو سراغر اٹل کر دعا درم خبر والتکم منکم امت یدعون الالخیر جماعت دا ستیار کے چی خلق را قرآن طرف تداوت ورکی پا خپل و تخی بل دیو تخیال تلاشات زیاد خوی لگی کار کیو تخپل خی چی چوچان وقت را زینو بل دیو تخی والتکم منکم امت یدعون الالخیر و یامرون بالمعروف دین خونو تکی درم قیدا او سلورم قیدا و ما یفعلو من خیر فلن یکفرو مال جمع که فن ستاسو دین کامیابی پا دیبانی دا چی دعوت و تبلیغ چلوان پینزم خبره جماعت بستا سروانی گی لکا باغ کے پٹی کے وہنی زنی مرض پیرا شو چی گی وہ چوڑ ود باندی لگی نددی تہذیب کوائی سنگے تہذیب کئی پلا خبر پٹ ساتے چبلتی نہ تو کڑو خبری گی لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالان او پدی مسئلہ باندی واقعہ دو حدو دو بدر ددی دو سیقینی کولو اددی دو روناولو دو پار ذکر کی و بدر کے ساس سر و نور توک نور از دار دا جرگین خبردار لگوی دشمن دیرو پردی ملکو اللہ برے در کرو او خود کی پا خپل کلی کی وائی دیروم وائی دشمن دا لری او دا بار دا غلیو او دا دی سرا تاسو ماتی اکرو ولی جرگین ساس و نور تو خبر و منافقان خبرو لا تتخیلو بیطانتا من دونکم لا یدونکم خوالم اصحابانو ماتی کریو دیر غلط خبر معلومی گی خلقو دی اعتراضونو دیو پی شیعگانو در وافیو دی اعتراضونو دیو پی قرآن دی صحابو مقام صاف کو ذکر کو پینزو طریقو بانی داغو صفائی اکرلا مقام ولی ذکر کو صابرو ورابطو الف لام میم صورت میں مقصد بیان کرده خو لگلان میں کذا کرده تفسیر میں صورت بقره که کرو و زیر پر دی آیتونو ترجمه دا لبوان دمه دا زی الف لام اللہ لا الہ الا ہوں الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورة آل عمران و بیان د اصلاح د نسواراو رد اصول و د معتقدات و داغو لکسن چی صورت بقره اصلا پر رد یهودیت او داغو د اصول و اصلاح د پاراو د عیسائیت سو بنیادی اصول دی چاغد عقیدی بنیاد و تیگدی داغو آغا قرآن ذکر کی اور رد لکی عیسائیان ہوئی محمد علیہ الصلاۃ والسلام رسول العرب خاصہ منت پیغمبر نرے پیغمبر دے ہو منت پیغمبر نرے دا دا غوخ عیسائیان وی چکم مذهبی عیسائیان دی وسنی نا وسنی عیسائیان د خپل دین نه داسې بی دین شوی دی یا یهودیان لکه مسلمانان چې د خپل دین نه بی دین شوی دی تش نوم د اسلام دو کی دی او نور د بی دینی چکنی دا عیسائیت یہودیت تش پن باندھ پاتے دے اصل عیسائیت یہودیت اغو کی نشتے نداغو دینی معتقد دا اول راسے چکم پا قدمائی کے ہو قدماؤ کے ندارے چے رسول العرب خاصہ توری دنیا تا منتا ندے دین اصل داو کہ من موحدین یو مشرکان نیو تسلیس منافی دے توحید نرے اداغی مختلف توجیحات کئی تفسیری کئی درم خبرہ زمن دین قرآن کی مستعلی شعر و زمن دی کتاب حوالہ دی انجیل قرآن ورکڑی دا نو کدا ممدوح نوے منسوخ وے او خراب وے نو قرآن دے صلح حوالہ ورکولا زمنگ دین اول خبرہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام رسول العرب خاصہ دویم او قرآن دے رد کی نا طول دنیا تا دے دویم خبرہ توحید د تسلیس منافی مخالف نہ دے من موحدین یو تاسول منت مشرکان ہوئے قرآن رد کرے دے لا تقولوا ثلاثا دعا درم خبرہ زمن کتاب زمن دین قرآن کی مستعل شوے دے متح شوے دا و حوالے قرآن ور کرے دا نمنگ سنگ اخبر دین پریدو منسوخ والے شو داغی جواب کی قرآن سلورم مسئلہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا بالکمال کامل دین راول دے نو کامل منسوخ کول دا روانول دا دین دی کامل دین نو منسوخ کی قرآن دا غیرت کی نا کامل دینو پا خل وقت کیو سلورم پنزم خبرہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تے ابن اللہ ویلی دی عثمانی کتابونی کی عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ویلی شوی دی بل پیغمبر تے ندی ویلی معلومی گیرا چا غصر تو خدای اختیار دے از قدرت خواہن دے شپا گم خبرہ زمون دین محکمی دے احساس دے دین زمون دین قدیم دے استاس الدین نئے دے حادث دے علم دا اللہ کے فرق نشتے نو قدیمی سنگ منسوخ کچھ نخ کرا لے گلے دے آغا پزے دے دا شپگ اصول دی دا غو دا دی تعبیرون مختلف کی دی کل پی انداز تعبیر کے کل بل انداز باندے و دا شپگ وارو مقصد ام دا غلے رسول علیہ السلام لا دا یمن دا نجران علاقے شپیتی عیسائن را لجرگا عالمانی پکیو دا دین مقتدایانی او او دا دنیاوی امور مشرانی امو شپیتتانا خلق مجبور اکڑا دا مجبوری نراتلا ویو سرے پیدا شیر عربو کی غدا خبری که دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی ہوئی کہ الہ نو ابن اللہ ندے سالس و سالس ندے نتاس اللہ سے دا مولا پڑھ کر بیعتوی مجبور شو جرگا اکرا مولیانو ویزای چی لار شو دا خلق و مخب از ازان نو گرزو او زال لبسو جوڑا خو کوئی اوبر سر پا میند کی دو پا کی ترونو یو داغو دینی مشرو او بل روری مرگره داغ سر مدینی تروان شد خلکو پا مجبورا کولو باندی لاری باندی سید چکم دو مشرو دو دین اغور غف دو اخنا نو دیروری القما رسول علیہ السلام بارک اسپک خلو خودولا لعن اللہ الابعد اگر دا اللہ دا رحمت نلری بانی دی اللہ لعنتو کی یعنی رسول علیہ السلام یادو دا دپ وجہ منگو اس قریبو اگردو را گردو نو دیروری تویوی دی ملا غلی غنی دی کنزل مکا اسپک خلو مخدا اولی دی پیغمبر دی صحیح پیغمبر دی نیچی صحیح پیغمبر دی انتی ولی نمانی من دیم غرکو و خلکم وی چپش من لسراکی ایمان راولو پاغبانی دار شپیت زرا دراهم فصلانا غطب جمع کیدا دنیا را کی عزت و اقتدار را کرده دا ختمی گی و کنزلو نکی مدینی تلالا سبابانی نبی علیہ السلام تنگی نرالا ستا پوسونا و ستا اعتراضون شروع کرو دا چالا کو خدا کاری کنو نخپل خبر اویلا خب زور کی رسول علیہ السلام غلی ناس جواب نورکو دو خبر ختم شنا اللہ دا آیتون را لگل لیا اتیا آیتون دا دی خبری پا جواب کرالا اپو رد دو اصول دا ہو کی رسول علیہ السلام دا شروع کلو پا یو یو بیتن اقرار آغاز اقرار بیغاز بیدا غسی دا دا غسی دا نوی تویویسی منعی ایمان دا اولای وی نا منگ پا خپل خبر اکلکی نو پیغمبر علیہ السلام تو بیا سیدا رازای چی مباحله و کخیری و کو منگا شورا کو زال لشو نو مشورا اکرا امیانی دوکا کولوس غلو لیے لیکن مباحلو کو خیریو کو مو خودر تا دیرنو مخو بزو کدو تا تنقصان رسی نو منکی نخبری کو او کمنگ تراو رسی نو دو جاسوسان سیدی بگیری عبازیاتا کی خبرا اب بل آسیم سڑی تا مصیبت و پریشانی سا پر کی نرسی نو دا خبر مناسب ندا بل پکی تا داوم دا بی دا سڑے گوڑے منگ خلاف کو زمنگ پا دین کی خواخ ندے نور چی رشتیاو لیراوالی دے منگ لڈیر کار کئی پیس کار کئی دل تا یهود دری تا پیدی ردی دری ڈالی ادے درے اور تدے دیوال شیر مقابلہ دو سرا کدے نوے دا درے والا تا پید یہود و منگ تا مخ کی دی زمونگ سر مقابلہ نہ داخل چلے تو اولاد زمنگ کو چین اخلاص ہو کا نا سروخ انجیران ہوتا شوریان ہوتا کہ افغانان نہ ادرے دلے نہ پامرے کب ادرے دو پبر دے نہیں سارے دا اور اخلاص پدی باندھی دا پاکستان کو اٹھاؤ رسگو نا خوست چرا رسے دے کراچی بندر کم دے دیا وہ تو کراچی تپر تو خوست نہ کہو نیت پدیو افغانان تو ادرے بادران مجاہدین عرب موروسی پخپل ملک داڑی واڑی کو آغا وقت کی دی مجاہدین تا امریکی و اتحادیان و بسوی مجاہدین وصله دا غو خرط دا غو هر تا دا لورکول دا سل لورکول طالبانی خوخ و اسلام نه دا شورویان و مقابله غونه شو کوله وی دا نراد تو زردیل یادو کوله شی زمون دا وصن خوبر دا نو دیو دین دو سر تعاون کو آغا پیرنگیان اوگوی وی دو سر تعاون پکار دی دے کمزور کول نہیں پکار د دین خبری بدل لکو خود دے ضرور کول و چاقول پکار چی دا یہود لانا چاقی کنا دا بلا کر اخلاس شوا نو دو, دو مقابل خمونو شو کولے بیا خبری د دین میں سیاسی کرا سیاسی مسئلہ چینا جوڑا کرا او وی دا خون رشتیا ویلی دی وقت دو سر واقعی تاون پکار دے نوزان بانی حربی اسلحہ کے خوا توری لندی غشی زغری زغری دا پکال کی پا دو قسطو بدر کو ہر اش پا گاو میاش پانی بدن را اور کو اولا زال جرگاو کلا پا خپل میں کیولا رنگ داور کو نبی علیہ السلام تا چی خبر پیش کرد زمان خو جیزیه دا تاسو تار تنم چی گده خون ببانی جیزیه ایگ دو جیزیه او من را خلق و لرنگ دا غیر کرد انجوز و انجوز تشه ده سنگ را خورش انجوز سری نم نده سری جیزه چنم چی پلانکیا سره ده انجوز مانا نان گورمنت ارگنایزیشن غیر سرکاری اداری حکومتی اداری نہیں دا قوم زن سر شریکی پلی شیطانے کی ادی اجبار دا پارا اور بیا دا خبرہ چی دا چا جوڑا کر لی پاکستانیان بھی کس زوگ دی جوڑا کری دا منصوبی اصل دی یہود دی اور پیرنگیانی بھی کس شریک کر لی ما پرونی جو تاسو یاد دیر خیلی مبارک شای پر انہیں خبر ہے تو پکر نہ ہوتی لی ان جیوز بنیاد یہود خیرے دا نبی علیہ السلام دا دور میں خیرے نم بدل شئے نمونہ بدلی گی طریقہ کار بدلی گی عبداللہ ابن سبا موجد دے دی ان جیوز چوکی زن سرمرگری کرو سادہ مسلمانان سادہ مسلمانان زن سرمرگری کرو ادویم نمبر زن سر ایرانیان مرگری کرو اغاو سرو ادو عمر سے مرگ دا دی انجیوز دا اداری دلاس شوئے دے آغا وقت دانون چانے پیجن سرکاری خلق نو عوام خلقو او شورای دے کرے تدا سرائی دے میں دے لیر کرے زم گزارا نکی گی اغای شہید کو دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا خلافت مقابلہ اغای کی بغاوت جوڑول او دا اغا شہادت بانی منتج کے دل دا عبداللہ ابن سبا کار دے یہودی یہودی زان مسلمان کو او دو ایرانیان سر ڈل اکڑلا اغای زان سر اکڑلا عراق کی انقلاب پیدا کو پا مصر کی پیدا کو خلق راوسا او بغاوت شروع کو عثمان شہید کو رضی اللہ تعالی عنہ بی خلیفہ و نسائی رنگی و لدہ سخ کو لیور کو جمعاتی نیولیو موز با فسادیان و بلوایانو کو صحابو جمعات تنشورت لی موز با اغونی ولیو خطبہ و داغو کولو چی اغای شہید کنو خبر ختمی گی جنا انو بل خلیفہ پکار دے نو خلیفہ بل چوک دے مدینی خلق و خلیفہ و نسائی درر و دی تاستا محلت تے کہ درر و رضو کی خلیفہ و ننسو نو مدینہ بانی با اورو لگو ختم بیگو تاسو ټول وګنی انجوز ولا دا کار کوي اول نرم بیا گرم مجبور شو مدینی والا علی سے بھی تلاش کا پٹ شو یو باغ کی بیامن اوئی نسو وی خلیفہ شا خلق تباہ کی گی وی نکے گم دی پس نور حالات را روان دی انتظار ہو کئی ما پرید ہے ازاد میں پرید ہے قل کونسو یا لا ترا ما بی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تدا مشکل ندیل معلوم مدینہ سی جی درنگلا وی نکے گم پزور اللہ سنسو بیعتے ہوکو از ان خلیفہ جماعت تراس وی دے خلیفہ دے اگو بھی ٹک دا در اصاب کے بلوہ ختم کرا اور بلوہ پٹھا کرا دین رسو بس تاریخ بیان چی سوا قیاد شیدی ندو دلاسا شیدی یہود دلاسا شیدی یہود او سرا خارتا کو ایرانیان مجوسیان تشپرس در سرو سی انقلابون چرا گلی در طول پیدی طریقہ باندی را گلی د بغداد د تباہی سبب چک گردے دل دے قیادت چاکو تاتاریان خو لولمار خلقو قیادت چا کرے دے توسی کرے دے نصیر الدین توسی محقق کی تتاسو ہے محقق کی توسی ہو جاسی ہوئی لی محقق توسی تجریب کی رہا عثمان خلاف تم رہے تیرے دنے لکل لی قیادت چاہ کرو اتل اصلا کا خلق پا بغداد پہ کسو کی علال کر لے خلیفہ علال کر لے اتل اصلا کا خلق کتابوں نے دمرا دجلے تا ہو غرد دا مسلمانوں نے ذخیرہ چے دجلہ ہو درے دا او بای توری شوی دا سائے دلاسا کتب خانے ختم کری دا دی ایرانیان توسی دلاسا دا کار شے دے قیادت دکڑے دے لولمار اگر آوز کیو او خلیفہ گرفتار کا ہوئے قتل کو دا سلسلہ را روانہ دا کل دا فریمیسن پو نمبانے او کل دا انجوز اس کو دا مخین فریمیسن پر پر پر پر پر چلے دا پانا پا پانا باندی موجودین یا غدی بانیان یا غدی عیسائیان یا زن سر شرکلی دی مخیم قیادت یہود اکڑ لے عیسائی بیزان پسے کاؤ اسم قیادت یہود کی عیسائیان یا زن سر کری دی پاکستان کے شرکی نشی پاکستان خود جارو والی دا اگو جارو کخ دی اگو خونہ کے دو با تزے جارو کئی لارو تا جارو کئی ولی نشی پاکستان وزیران پکیت دی وزیرانی پکیت دی دو قومی صوبائی و دو سینٹ ممبران پکیت دی اخبال ملکون تی بوزی ورازائی من لکارو نکوائی دو سڑی من نیچ دو تو آخرم چو توک سڑے دے دینجوز پا عنوان باندی دی عیسائیت بربادی دی یهود دل سراغ اللہ یهود لکسن چی اسلامی برباد کن او خلافت دو خلفاء ختم کو نو دا شانتا عیسائیتم دو ختم کرو پولس میں نو عیسائیو یہودیت عیسائیت یہودیو عیسائیت خورے دا یہودیت پا ختمے دا مشورا یوکرا جدید سے تجبیرو کوس خلق عیسائیت منی قبلی پلی خپلی رائے بیلی پولیسو یہ زیو خبر کم ویسا یہ دا بارنا دوسرا مقابلہ نکی یہ دا بارنا بے منگا ختم کو مغلوب بے کو دو کی دن نکی دا واری چی دن نشو نالبا کار کی دا غنجوز بے کن دا بارا دا مخلوق گمراہ کول گران دی دے کی دن نکی دا واری پکلی کی دن نشا ازان سر مرگری اونسا پورو کو باندے اوز بیرو اوز بدو یو بلتا پخپل آرم شی وی سی طریقہ دا وی طریقہ دا دا چتا سما اوائے پچارو چاکوانو باندے و دا سی زیونی کی چمرن پینا دا سی پر پاستو مستو کی دا غکی او زبا چیغی روما تختم با تا سرا پسرا مندے ووائی چی پریدی دنی بید مرگا بیا بتوش بیا بتا سنینے چیزا سکو دا چاری سروکو اگر تا پیوین اولا را اولا را اپولس چی غیرون باش اخلاس یهود پسیری بے مرگ دیو پیدوی دے لال دا پیرنگیانو گرجی تو دنگل آلے پر مالا مان را کئی دے عیسا پن استاس سوال کو مالا مان را کئی دن نشو یہودیان واپس کرو دے پل بندرا دے پولیس لے دارو دارو کو مرام پاٹے آخر چل سدے مولی سے دا سکھ سو سو تو خود دو لوگ مرا وینی میں ماخ لے پرے دے لوے غوز اب دے بیا بیا غو تو ای پخ پلا بخبر شے کنا سرے رما پخلو آیا بی بی سی نے بدے لوگ ہوئی وی وی آخر تو خورا تو آیا کنا وی خبر دا سوا چی دو دردر دا پخوان آرام دی چی دا عیسائیت ختمو دیدے دا پارا مستقل کار کو وی ما بے خلاف کو بیا بیا وی دی شورا کمیم خلاف کو میں عیسائیت صحیح دین بے سرو پا قلع رکینے دا خپلا کوای مقابلہ مکوای وی نئی پریدو منگا او تو دا غور طرف داری تو جو معلومی گیر چی تم پیرنگی شی شورو را منو کر دا کسا گرا سرو کو دو خدا را پارا که مالا من را کئی ما بچ که ما وجنی ریدی می نو ویره گا ما ایزا پیرنگیم زی سایی دوشو عبادت خانه که بناس و شیخورت بیکاو زل کسان پیدا کل موریدان او داشان تا شاگردان چی دا اغو پی کامل یقین ایمان دوشو دو تویر اغا خاصو کسانو تا شپاگتا نهو لسو تا چاہتا بوایا نبو چو زتاستو یا خبر اکم ویتا عیسیٰ علیہ السلام وی هر شپا مال رازی او ما تا اوی چیزی دا اللہ بچائی ما دنیا تر اغلیم ساسو دو گناهونو کفارا گرزی دلی ما او زو هر گناه چی تاسو کوایی دا اغیف فیدی ما ورکر رزو قربان شیم ساسو پا زبانی دا اللہ بچورم نوی بیو گواری چاہتا اونوائی لوی پساد بگوشی نامی تا تاوی را بلتو با پی نخبره دل تا که بده گرجه که شاگردان ده دی عقیدی تیار کل کلک نو تو امر پس ده دیده انلا بلده تاوی دو زمان بلده که چی دا بیان کوما نو بلده که دا سی ادبار جوڑ کو او شورا خوش شوی نا ادبار جوڑ کو عیسی علیه السلام ما تا پا پل ویلی چی زو سالس و سلاسای ما دره ملاحی میوی آلتا دے کسان پیدا کرو ہو اللہ عرش باندیو او دا بندہ پا شکل راگے او دل تا پانسی شو ناسوت و لاہوت عقیدے پہ کی پیدا کرو لاہوت الہیت تے ناسوت عبدیت امکان دے حدوث تے نزازو چی پانسی شیما زما دا اخکارا وجود و شکل دا دا ناسوت و حادثو دا شوالا کا جامع او اصل کے زی الہم زی قدیمیم زی لاہوتیم نو زما آغا حیثیتو او دا لکا جامع وا نو زما جامع پانچی شوی دا او زی بیار آلم پا عرش ناستیم استاسو چیتی ضرورتی نو زی پورا کوم مارا مدد کوای دروغ اولا جور که اسن داو کتابونی کلی کلی دی عیسیٰ علیہ السلام پانچی شو نگر جیبانی سر پا سلی زلندو شاگردانی دش پیش پی لالالا او غیر او تختورا پتی که قبر و لوکان و سغی دفن که زمکه وارک رای چه تو پتو نلگی او بیال تا که گو ور تریس تا لری لری در این مرگرو که دو شاگردانو که و جنیم و مریم نم انجیوز که چی جنکی نگه بسی انجیوزی او سرم جنی یو آوا مریم نمی دو مریم دی عیسی علیه السلام مور نده بل جنی ده اغا بوم وا ادی بلا قبر اللہ قبر سن کولے چھو کیونے لٹے یہ اشپا دے قتل جنے چوکے کئی قتل یہ نسرانار آلا جنے دیشو چھو گوری قبر نشتے سڑیتے نہ ہوتے رے خوش پروتے خپش وڑی رضیات جلے لی تو سات پس چکاتا عیسیٰ علیہ السلام را رے دا غوی امات ہے چھ خپاکی گم بچے زیلہ ہما او زلال مصمانون تا ستا پا دیو قربان شیم ستا سو پا دیو چی سک گناهونو کوای اغا کوای او لاس مرگرو تا دیو وای او لالال آغو تاییوی عیسی علیه السلام پا عرف بانی دیوست او دنیا کی گردی وریدو کی گردی گلو گروز چکی گی دی کی اغا دقا وقتی را مدش را پا نکشو تا زیاد توی عقیده دی عیسیانو گندک پولس و لال کتابی لومو لیکو ادا شپا گسولی لیکر جکم ماوی پولس و لال مردار شو عیسان پخپل کور کی بمین کی بجنگ شو سو کوئی عیسیٰ ہو اللہ سو کوئی عیسیٰ ابن اللہ سو کوئی عیسیٰ ثالث و ثلاثہ دوڑا طرف تے کتابوں نے لکھ رہے ہیں عہد عتیق قسطنطنین اول خلق راغون کو ملیان وی دام سو کلو یو بل سر پا جنگی و یہود را پوری خان دی دا سیولی نکو چی اتفاق کو وی خدا کنا لکلی کتابون ویراوڑے اناجیل سلور مشہور دی سلور مشہور انجیلونو او دا سلور و نسبت عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل دا متا ابن یونس انجیل دا لوقا انجیل دا یوحنا انجیل دا مرقس نورمو او دا سلور زیاد مشہور او سلور وارد یو بالمتضاد دی عیسیٰ علیہ السلام دا سویر دی اللہ دا سویر تا دا سویر سلور وارد یو بالمتضاد دی تضادون دی بکی وی کتاب یوشن اتفاق برا شوی سیده قسطنطنین نور کوشش کرو خو ببلا ذریعو نشو وی کتابون راو لی میز بانی کی خو نپاس پر تادر واچو میز جڑاقاو یو کتاب ارتاو شو بل ارتاو شو بل ارتاو شو بل ارتاو شو یوی پاتی کر چی یو پاتی شو کنا ایدا جو سیده سانه دشتی دا سیده پدی بانی اللہ کتاب معلوم کر چی دا ارتاو ارتاو شو دا ارتا میز دسی کنی بیر تاوی کن ارتاوی نمیز تو نرقای ناغذو پخبل دیر پاتی دیم داغ تورات پانی عمر شو رکو اختلاف ختم نشو یو بلتا کافر مخیم وی دی تلور فرق یوسم یاقوبیا ملکانیا مرسوفیا دا داغو غچه کتی فرقی دی او در تلور وارو در وارو عقیده دی یو بلن جدا دی یو بلتا کافر وی دا بنیان زیاتی دا زیاتی دا زیاتی دا بی حد پوری چی پا وما صدی پا اول کی یو پیرنگی کتاب لکو عقیده مفصل کرا ادر شپک وار اصولی لکل عیسائیت بیا پا دیزی باندی را طول کو را غنڈی کو اتفاق پیراوست خلکو لسا تدبیر نور تا عیسائیت پا خوریدو شروع کرلا مغرب کی اندلس سپین افریقا کی او دا دین حق دے دا صحیح دے چا سکا جواب نو شیخ الاسلام تا دمشق کی خبر اور رسیدر چا دا سی خبر اور شکلہ کتابی پیدا کدا گو اگا اصولی معلوم کرد او دا غیر پرد کی کتاب لکال جواب صحیح لمن بدل دین المسیح مصر نچاب تے غٹو غٹو دو جلدنو کی اگل جواب صحیح لمن بدل دین المسیح اشپک فصلوں نے نکل دی پا دی اشپک و فصلوں کی دا اشپک اصول رد کر لے تفصیل سر رد کر دی آغای خور کو عیسائیت بیا پزے ہو دی چی کتاب بچا ترسی دا عیسائیت با نخور دی پاتی که زبان دا دی تلخیص کرے دا لوسی دوی القول الفصیح لعباد المسیح کلمن بدر دین المسیح آغای تلخیص کرے دا اگر وہاں اصول ذکر کری رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم آیتونه راغله پاره کې دا شپږ وړ اصول را دي کړی دي او حقیقت یې له خو درې دي نو دین دی سید په ځای ودرې روان کړی چا دی یهودو اسلام مسلمانان چا برباد کړ یهودو ایرانیانو عیسائیت یهودو ایرانیانو سوچ دا دی اوس دا منصوبه ده جرګه ده جوړ عظیم اسرائیل پر طول دنیا بانی با دی یهود حکومت چی او که نئی پر دویم نمبر نو دی یهود دی بچور حکومت بی اندوان دی اندوان حکومت بی زکر آخو دی وست نیو بسر روابط او ترونون شروع شی دی معاهدی شروع کری دی دی اسرائیلو کمان روز دی راوستی دی دی ایران دی قبضه کولو او دی سرحدونو تنگولو دی پارا او جاسوسی آلاتی راول دی اخبارونه ته ډاکټې ویلې کی یا پاکستاني نیم ضرورتي ویلای په موږ پسې راوستي نو خې کړي چې راوستي پسې کنه او تاسو په ځان را سواره کړ طالبان هم یې ځلې کړ طالبان یو ځاګو سترګې يهودو مخکله شي هندوانو مخکله شو یو چانه شو مخکله الله ته بیا د طالبانو حکومت راواله یا الله یا الله چې پاکستان هم محفوظ شي اسلام هم محفوظ شي مسلمانان هم محفوظ شي دا راغلی ارز پرز باندې راځي جاسوسی حالات دا صورت اصل پا اصلاح دا یہودیت لگی دل لے او دا مقتل اولانے فرقہ دا ملیانو چی جیزیہ منلی دا اخپل قومی زلیلہ کرے دے اسلام تا انہی دی پریو خود لی او جیزیہ منلی دا جیزیہ زلت تے چیوک دی پیرنگیان عیسائیان بی دین پوہان بی دین ملیانو بی دین پیران قوم اخپل زلیلہ کرے اسلام تا پرینو کو جیزیہ پی کے خوا اصلی ہے اور کرلا دا چلے امنگ ٹول گئی دیو امنگا پدی تیرے کارا ٹول گئی دا تاریخ چالی کرے دے پدی یو کتاب مان دے درے یو زی کتاب دے وہ مختلف تواریخ لکھی دی دا عبداللہ ابن سبا او انقلاب پا مدینہ منورہ کے کو ہر تاریخ لکھے دے ابن جیری رو گورا اکل کامل رو گورا دے ابن یسیر رو گورا اردو بائی نکلے شی دی آغا رو گورا اور دا روز تو خبرہ دا مختلف تاریخوں بیا لکلی دی چکل انقلابون راغلی اگو لکلی یو زیدی سی ترتیب بانی کتاب ما ندل دلے تاسو کس تغیرت جو تاسو یولی که کنا حوالی دا تماو خودلی زیونا تاسو یولی که چی دا سی خبر شورو شیده لندوی که بل بی اوگود کی جو بل بی خو اوگود کی خبر با پزیشی رد کی دا دی اگو جزیا اومدلا ویدا منگا دا سر فوجی تعاون کو دی انجوز مسئلہ دا سی دا دا دیر پار تعاون کہتے جستا دشمن تا دیوال شم دیر پار تعاون کہتے چی دشمن دا میان زوار باچا خان باوی او خبر سیاسی لی حال بانی دا اغا سیوا اسی نور خوا غلطا سیاسی لی حال بانی سیوا اغا باوی سورو دا روس مووای دا روس مووای روس پریده پا خپل زیبانی چی روس موو نو پا طول دنیا دا امریکی اقتدار رازی نو دے مووای چی دا امریکی اقتدار نرازی ادھے یو بل سر مقابلہ کئی جروس ختم کئی دا امریکی الہیت براشی بیا اق قوشو دا دا امریکی مقابل سوگنشی دا امریکی خدای توب دے پروس بانیم چلی وڈی رو خبرو کئی انو دنیا خدا دا دیلی حاض باندی دا قرآن جواب ذکر کئی جزی یومن اللہ او پزان بانی او سیاسی مسئلہ تینا جوڑا کلا جزا سر تعاون کو اگا اللہ مسلمانان اللہ خطرہ جیزیوی مبادلہ اسلحہ پدان کے خودرہ مقابلی شروع کردی عیسائیات تا نبی علیہ السلام اخیری جہاد دے عیسائیت تا ختمون دا پارا کردی دا اخیری جہاد و اخیری غزا سن دس باندی دے ہجرت دے وفات نا وقت تا وقت مخ کے نبی علیہ السلام سر دا دیش ذرا پاوز نا چی دیش ذرا پاوز چر تا دنیا دا مسلمان نولی دلے دا دیش ذرا پاوز سرا د مدینی د میاش په منځل باندې د یورپ د اول په اراده باندې تر تبوک تر رسیدل چې پوه شو چې څه حرکت دشمن نه کوي او زمونږ نور وخوم لګي میاش نور هم لګي الله ته منظورم دا و چې دوه فاطم نږدې دي نو رسول الله سلام دعا پس راتلو اراده وکړه واپس راغله میاش مزل ده عیسائیت ته ختمه یهودیت خو ته نږدې و هغه درې واړه فرقې وولې وې چې څه نږدې دي دیقانان پاتې وو خیبر کی دی قانان پاتیو برخی خوارا پاتیو وی منگا دا دیدیا نا مشارای ستاسو زمکی دی منگ با سنبالو دل پا نیما باندی نیما با تاسوی تیار آورای نیما با زمنگی رسول علیہ السلام تا دی احساسو وی کزا جواندیم نزبا دا غو باسم کال لزا جواندیم نزبا دا یهود باسم جزیرت العرب نا او بیا داوم وی اخرجو الیهود و النصارا من جزیرت العرب یهودو باسای عمر سیب ابو بکر صدیق و تصم نشو دونیم کال خلافتو دونیم کالو که اغد مرتدین و دا مقابلین نو خلاص اغا وفات شو عمر سیب خلیفه شو اول اول که جهادون اکرلو پا بار باندی بیاید جزیرت العرب نه یهودو وقتی اوزای دیدی دینا ایمون سقه خط ته خطر آواغ سا عمر سے بے دروغ وائے دے خلیفہ زمانہ کی حارون زمانہ کی جز یہ زیادہ دلہ دو خطر آوار یہود امن سقہ نبی علیہ السلام خط کے چمیلی کرے رہے چہتا صبح داغشان تا وقول زیونی کیے ظلم جاتے جز یہ دا بدبانی نزیاتی دا منصر ظلم کوئے تا سو خطر آوار وے قتل خلیفہ حیران شو یہ دا سنگ خبر دا علماء نے معلومات تکرلو ہر وقت کی سرسری علماء ہوئی ناقدین علماء محققین محققین علماء رائے وسطلا خط یو تو خو اگو چی خطو کو دا خط دا پیغمبر علیہ السلام نرے دا دو نکون دروغ جور کردی ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفرو دا دو نکون نکل لے دا وی سدلی نیوی چی دا دو نکون نکل لے اور دمرا دروغ بدو سنگ ہوئی اے پدے کیاو دے عثمہ معاویہ رضی شہیدہ بذالکا معاویہ تبن ابی سفیان معاویہ ابن ابی سفیان دا دی گواہی کری دا او معاویہ ابن ابی سفیان اگا وقت کی مسلمان نو نسنگی لکلنا چکم تاریخ پہ دی لکلے دوی خی معاویہ اگا وقت کی مسلمان نو نسنگی لکلی دی یو گواہی پی لکلے ہو چی اگا دا دی تاریخ نا دو کالا درے کالا بخ کی شہید شو وی اگا مولو نو بیاد جواندے شو لاغ پہ دی دا صد کیا دا درو دی خلیفہ خوشحال شو علمان طول خوشحال دا حقائق دی یهود شرمیدی لی دا اگا دن لا خلیفہ خط تیرے کچی بیت و قوان دی دا سی دروغی جور کری دی چی دا نزدے وقت کی صالیخ پانزوس کال لانی دی پورشی دا رسول علیہ السلام دا وفات از دمرا دروغ دولی خط لی کی نو چی صالیخ پانزوس تو نزدیا سوون و کلون تیرشی ناغو با تاریخ کی دروغ نی دن نکری خامخای دن نکری دی تاریخ کی دغس دروغ نکل دی ندن نکری دی نا تاریخ ہم قتل غواری چانول غواری چی دے کی صحیح کم دی یهودی او ایرانی یا تشپرسی سازش پدے کی کم دن نشہ دے دکر